Nzambe ho nini osalinga boye ho Seigneur nini osalinga boye ho Moto bonga kito kutana na yene bandeli na vinanga yo Toye kokutana na yese tango na sina salima sumu Masumu Nimbi sanga yo soki na lo makili kambona se akopo na kukaka komona ya ofana na mawate Lopoko na lita mapoko ya soti na ninye Na kolala kate moteme komi kobanga Hoya kukamatelanga yo Desizo na ebiti na te Ata komiso itonda kate na lukali susu ninye Na nzoto na yona kuti kitoko ya basi yonso ya mukili Bienvenu na vinanga o yelo ko la porte bonheur O botelinga mwana mobali to pesi kombo jordad Toko vanda na biso nona bienvenu Toko luka venir ya mwana na biso jordad Mimi sanga yo soki na lwaki kambo na se ya kopo Na kukaka komo na yo vanda na mawate Lomboko na litama poko nyo sonti na ninyo Na kolala kate moteme komi kobanga Oya koka matelanga yo desizo na epiti na te Ata komiso eto na kate na lukali susu ninyo Na nzoto na yo na kuti kitoko ya basi na soya mukili Bienveni na vinanga o yelo kola porte bonheur Obotelinga mwana mobali to pesi kombo jordat Toko vanda na biso atako basali kisi Na kome mayo na suka mboka ya mukili Ope kise ebalele la te opinzoli na yango ekodini saka mboka Sabana ya etike mpoko eko kivwale na mpasi Mbula ye noki na vinanga mabimba na kanisi Yesu kolinga ndebo tutu Na boi na tutali susu ipaku na vinanga Ope kisa ebalele la teo pinzoni na yango eko dinisaka mboka Biso bana ya etike mpoko eko kibale na pasi Mbula ye noki na vinanga mobimba na kanisi Yesu kolinga ndebo tutu Na boi na tuta lisusu libaku na vinanga Bako lela ono tumba papa ya jodade Epa na yona zalimo bani ya vinayo Mwe maloba manga ezala masasi na vina bango Komo nokona ngayo ezalinda yango mondo Baye basanga mabele loba koma koregrete Baye bakite otumba koki koko maboye lelo Sekre ya ono tumba janti na simplicite Na boya kokironse ona tumula kamo tote Yangani na ono tumba babota mamokolo moko Ibala ya basantu Horoscope se moko Tobo ki se dike orli rena na jordad Tobo salama sopo ya venir na bambo Mope ki se ebalele la te ompinzoli na yango eko dindi saka mboka Biso bana ya etike mpoko eko kivale na mpa Mobimba na kanisi Yesu kolinga ndebo tutu Na boi na tuta lisusu libaku na vinanga Bako lela ono tumba bako mako regrete Marenyo ya moziki masoro se kombo nanga Na boi maloba manga ezala masasi na vina bangwe Komo nokona ngayo ezali na yango mondo kite Bangue, Orly, Renana, Jordan. Tango, Salama, Sopo, et venir la bambou. Zambé, oh, Nini, oh, Salinga, boye, oh. Seigneur. Sukuma. Simakanda. Affaire Ngiri. Bachegué. SRS, lieutenant Sakaroni, Wapi Felifati.